أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. مخکی آیات کی اللہ جل جلالہ اجمالی طور دریو سیزنو حکم کو دریو سیزنو نامنا اکلا داغ اجمال نرستو صلی جل جلالہ تفصیل پہ په تفصیل کې الله جل جلاله مسله ذکر کوي د وفاء العهد وعده کول او د وعده پوره کول او د وعده نه ماتول. نو الله فرمایي وا اوفو بعهد الله او تاسو پوره والے کوي بعهد الله بوعدد الله جل جلاله باندې اذا عهدتم فاو کی جتاسو معاهدو کیا وعدو کیا. نو دا عهد نادل ته سم مراد ده تفسیر خازن هغه لیکي جدان دعا خلق و بارک نازل شوئے دے جکم با نبی علیہ السلام و السلام سرا بیعت کو پہ اسلام باندے قرق برا تو ایمان بیرالو آبیا و ادعا صحابو صحابیاتو با لنبی علیہ السلام مبارک سرا بطعات دے اسلام باندے عہد کو عهد بیا د مختلفو خبرو مثلا خزی برالی اتشتما سی بارکی براشی نبی علیہ السلام بدعائی سر عهد بیعاتو کو پدے خبرو یو دا خبرو جدا اللہ سر بسوک شریک نجوڑا گا دویم دا چه غلابا نکوائے دویم دا چه زنابا نکوائے او سلورم دا چه اولاد بنکت لوائے دفتر دیرنا او پینزم دا چه بہتان او تومت بن لگوائے. نو نبی علیہ السلام با حضور سر بیعات کا دا خبری بے ذکر کر صحابہ سر پتعات باندے پا جہاد باندے پدی باندے با نبی علیہ السلام سر صحابہ بیعات کا ندا عهدو ندا دا آغی بارکی وی نازل شوئے نواغتیم مراد کے دیشی وعوبو بی عهد اللہ دا اللہ ہوا دا چکم دا اللہ پا احکاماتو تاسو دا اللہ نبی سرکل دا ندا پورا کوای پا کم وقت کے چی دا عهد او وعد تاسو ہو گیا اسم دا بیعت کئی نیکان خلق پیران چکمی دا غی مریدانی دا غی مسکی نور سنی خدا آهدی مرید که سم اللہ رسمیو دا اللہ جل جلالو پتا آتا ہو دا غی پتا بیدارا باندے دا خل پیر سر آهدوی دا ایتا ویلی کی گی بیان ندا اللہ وی آهد پورا گئے او آهد دلته کې د الله عهد ذکر دی نو عموما بعد ټیم کې سره عهد کی لکه عام یو بل تاسو مونږه بل سره عهد کو نو عهد پورا کول والی یو سره یو بل سره عهد وادو کی خصوصی عهد نو داغي پورا کول پکار دی دای خلاف نه دی پکار او کو عمومی عهد کی لکه مونږه تاسو چې لا اله الا الله ویل دي نبلا الہ الا اللہ کی مونگا تاسو دا اللہ سر عاہد کرے دے جستا سمر معمورات کی غب منو او بلا الہ الا اللہ کی مونگا اللہ سر عاہد کرے دے جستا سمر منعیات تی دے منع گئے منحیات تی دا گئے نبا منع کیو نو دا عاہد اللہ شو پورا کہ وعدہ دا اللہ چکم دے ایمان تقاضی دی امتصال دا احکاماتو دے اغاو کے اذا عاهدتم هر کله چې تاسو عاهد وکړئ نو دلته کې دا عاهد تذکرہ را پاتې شو تاسو ته مې عام عاهد هم پورا کول پکار دي تفسیر خازن لیکل دی یو عاهد دی کله عاهد بیعت تلوږي ايو وعده ده نو وعده په دې کې داخله ده دا وعده پورا کول هم لازم دي څو ضروري یا عاهد کې شران څه جوه دي نو هغه نه پورا کول شي جدا خبر تا چې سره عاهد وکړ به سره قتل لزم تجی بلانکے قتلے زبا مل کرن نو دا آہد موافق دا شرح ندے جگڑی لزی اغلال لزی ڈاکی لزی اذا آہد تم ارکل جتاسو آہدو کہو پا آہد کی دا شرط تے چی دا آہد موافق دا شریعتی نو پا آغا صورت کی بھی آہد پورا کول پکار دی او پا آہد او آدا دا مخالف دا شریعت وی نو دا آغی پورا کول آغا بیا لازم ندی ودا یو مسئلہ ذکر شوا دا عهد عهد یو عمومی شو دا اللہ جل جلالہ سره یو خصوصی عهد شو د انسانانو په خپل مسکیدونو به تذکرہ دلته دا او دیم هم شرعاً مامور دی هغه پورا کول غواړي چې موافق دی شریعت وی او الله فرمایي ورپسې بلا مسئلہ ولا تنقض الايمان دا زممه ته وایګ سمونو لرا بعد توقید هر رستو دا مضبوط اولو دا دینا نو دایات ساته بعضی مفسرین خواهی دلتا قسمون نری مراد قسم مراد دی حکم کا قسم تاسو مما تو وادو لرا چه کم وادو کی قسمون اموی آه چه انسان کئی وادو چه انسان کئی نو پا اغی کی انسان قسم خوری نو دلتا ذکر دا قسم دی و مراد تینا عهد دے خصوصا آن عهد مماتوئے او آن وعدی مماتوئے چکم عهد او وعدہ تا پا قسم باندی مضبوط اکڑی او دا اللہ جل جلال او نوم دی پا اغی باندی شاہد او گوا گردولی اللہ دی گوا گردولی نو دا خماتول بیا بالکل ندی پکار نباد مفسرین اغدامانا کئی ولا تنقض الایمان تا سمماتوئے ایمان یہ قسمونا یعنی آن عهدونا چه پا اغی کی قسمونم قولل شوی وی بعد توقیدها رستو دا دینا چه دا مضبوط اکڑی شوی دی داوا دی پا قسمونو دا اللہ سرا پنوم دا اللہ سرا او حال دا دی دا زکم ماتوئے قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا پا تحقیق سرا تاسو گرزول دی پا خپل زان باندے کفیلا اللہم نگران گرزول دی چه داوا دا بز پورا کم دا آہد بز پورا کم نګور تا یو خبر اوکړه او په هغه خبره کې تا الله شاهد او گوا کو او دا الله نوم دې مخه تا کو چې زب ادا کار کوم پورا کوم نو ته چې دا الله د نوم عظمت کې او دا اغي احترام کې او دا الله جل جلاله د ذات احترام کې نو دا اغي تقاضا دا الله ای ذات سے وعده او دا سے عهد چې په هغه کې په پورا کول باندې الله نگران او کفیل ګرځول شي نو دا سے آہد خصوصا اڈوماتو لنی پکار خبر ہم زیادہ تعالی نو دا ایمان نموراد دا کبیعات چی پکی قسم وی یو مانا دا آہد چی پکی قسم خلد شیز پو آدھو کی خلق قسمونا آغا خوری او دویم مفسرین پرمائی چینا دا آہد وادا دا آہد تذکرہ مخیوشوا دلتا آہد نن ایمراد دلتا کی مطلق دا ایمان او دا قسم مسئلہ ذکر کئی نو مانا دا شوا ولا تنقض الايمان تاسو مما ته قسمونو لرا بعد توکید ها رست د مضبوط اولو دا دی قسمونو نا چه دا اللہ پنون سر مضبوط کے وقد جعلتم اللہ علیکم کپیلا او تاسو گرزولی اللہ تعالی پخپل زانونو باندے گوا کو پادارے باندے چه دا قسم بپورا کون نو قسم ما تولم لے گنا دا اللہ دنوم للہ بی جوڑن لنی بکر قسم دا سر پارے دا قسم مقصد سرے قسم چې سړی خوري دې د پاره چې دا کار وکوم دا به پرېدما نه دا الله نومره مخه تکي الله دې گواوي او الله دې شاهد وي پدې باندې چې دا کار وکوم نو که هغه کار د کول وی جائز وي او د شریعت مخالف نه نو دا قسم بیا پورا کول پکار دي دا الله دې نوم نټو کې جوړول نه دي پکار او قسم ماتول نه دي پکار او که یو کار د نو کول قسم دې اخرو نو دا نکولو دا مضبوطیان پر انسان قسم خوری او دا اللہ نو مخیطا کی یعنی دا نکولو دا خبر از پدی پانے مضبوطوں اللہ کوا گرزم او دا اللہ نوم ذکر کم اغا مخیطا کم چی دا کار بزنکم نو اغا کار چی دا نکولوی نارواوی نو بیا دا اغین زان بچ کل پکار دی دا اللہ نگرانے دا اللہ گواہی تا قتل پکار دی او اغا کار ندی کل پکار کتا بیا قسم ماتے بیا اغا کار کے نو تا دا اللہ جل جلال ہو دا نوم احترام نکے تا دا اللہ نوم مخیطا کل دے اللہ تا کپیل او شاہد او نگران گردول دے فقفل زان باندے حالانکہ بیا دا اللہ دا نوم احترام نکے او تا دا کار کے نو اللہ جل جلال ہو فرمائی دا سکار مکوائے جدا خبر یاد ساتھ ہے کہ یہ سڑے قسم اخری دا گنا نو آغا بیا جدا خبر ہے دا آغا بیا جدا خبر ہے بیا ماتول پکار دی لگے سڑے ہوئی مطلب دو برشتداری نو پالم دتر سر برشتداری نو پالم نتر سر برشتداری ماتول دا گنا رے دا مور سر پا خبر نو کم قسم اخورو نو دا گنا دے دا خور سر برشتداری نو پالم نو دا گنا دے قسم اخورو پلان کے با قتلوم نو دا گنا دے خبرم دیا تالا دا چې ټول قسمونه چي دي د دې باره کې حضور پاک مبارک فرمای من حلف یمینا یو انسان قسم خور سمر اغیرها خیرا منها دا دې قسم نه به تر شی ولیدو دا قسم هو ګناواله قسم ده نو فلیاتی الذي هو خیر نو اغه شی ته دی راتلو کی چې کم خیر دی ور یو کفر ان یمینی او د خپل قسم کفاره دی ور او کفاره بیا په دوه قسمه ده یاد ساتئ یو کفاره دارا چې کفاره هغه مالی ده خبرم ځان دارا لکه مسکینانو ته روټه ورکولي متوسط طعام هغه ورکولي او یا هغه ته کپڑے ورکولي خبرم ځان دارا یا غلام آزادولي دا درې شیونه یا لکه مسکینانو ته روټه یا لکه مسکینانو ته کپڑے او یا مطلب غلام آزادول او کده دې طاقت نه نبی درې مسلسل وږي نسل زمون غفاز بعض خلک په غلط فهمه کی قسم به وي بل درې روزو نسا ستر روزو نسا لاول کفرم مالیه که کفرم مالیه طاقت نه نبی کفر کفر بدنیه را دروځو حکم نه خبر امه ده او زنانا به حرام نکره چې مې وکړه دې اوس کی یا درې روزو نه سپدې روزو نه کې لږ مسکینان یا دا غي کپڑے یا مطلب یو غلام آزاد او کدا نی طاقت نوی نبی الله صلی الله علیه وسلم ته روټه ورکو ایو کفاره معلق دا سړی او قسم هری کدا کار مې وکړو نبی به ما باندې داسي مثلا خذب طلاق ای دا بی اغه بی بیا جزا واقع کی نو سړی قسم کو دې ته قسم معلق وې کدا کار مې وکړو خذب بدره طلاق طلاق کیا کارو کی پدری والا طلاقہ بھی طلاقی دیتا معلق قسم ہوئی تعلیق و توئی تعلیق سر بیا پہ انسان بانے آغا جزا و کیا کی گی چکم جزا انسان ذکر کری حبر ہم زیان تعالی نو یو دا کفار دا ایو جزا دا چکم ورسر انسان ذکر کی تعلیق نہیں ذکر کی نو بہرحال قسم نلاول زان بچ کول پکار دیو چکم زکی دا اللہ جل جلال حنم پا معاملہ کولو یا نکولو تشاہدو کرزے نو بیا پہ آغا زکی پورا کول پکار دی او د ماتول نزان هغه بچکول بکار دی خبر هم ځان تعالی او دا خبره مې یاد وساته ها قسمونه هغه بدرې قسم دي پسو قسمه بدرې یو ته ویل کیږي یمین اللغوا یاده چې سړی خبرې سره قسم خوري یا پرون یا بل رس تیر شي ورس کې او کار کړي خود ده نیری خوی ده کار ما کل ده قسم پی حریه وی نمی ده کلی خود ده نیری اگر از دهن تالا دیتا یمینی لگوی پدی بانیسه کفاره و غیره نشتا یو یمینی غموز ته خواه تا پتده چه پرون ده ما کار کل ده او نن قسم خوی ایمان ده کلی غموز ده غوپی ده ده سخت گناه ده دروغ و قسم خو پدی با دیم کفاره نشتا گناه ده توبه و استغفار پکشتا زکه په درو باندې قسم ده دا کار پرون کړه ده او نن قسم خو چې دا کار ما کړه نه ده او درن ته یمینی منعقد وي په آینده باندې قسم ده دا کار به کوم آینده کې خبر انده ته نه یا بدان کوم نو چې کله داسې قسم مات کی نو په هغه باندې هغه کفاره ده چې کومه کفاره ما تاسو ذکر کړل لسم مسکینان ته روټه یا کپړې یا غلام زادول یا درې روزي اج آینده باندې قسم خوړی او بیا قسم مات کی نو په هغه صورت کې راځي نو اللہ فرمائی وَلَا تَنْقُدُ الْاِمَانَ تَاسُمُ مَا تَوَيْ قَسَمُنُ لَرَا بَعْدَ تَوْكِيدِهَا رُسْتُ دَ مَضْبُوطَ وَلُدَ دَيْنَ فَنُمْ دَ اللَّهَ سَرَا او حال دا دے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ تَاسُ گُرْزَ وَلُدَ اللَّهَ تَعْلَى لَرَا عَلَيْكُمْ فَزَانُنُو بَانْدَي كَفِيلَ بشارت هم دیو گونا پوئی کی پا آغاز جتا سوئی کوئی نو کتانسو وفاداری پا قسمونو باندی کوئی نو دی شریعت یو حکم برابر سواب پا ملا بھی او اللہ پوئی کی پا آغاز جتا سوئی کوئی کتانسو قسم ما توئی نو اللہ پی پوئی دی اللہ با خیرت کی صدر گئی سزا بدل در کی دی تا دا اللہ نوم سر ٹوکی شروع کلی دی دا اللہ نوم غلط استعمال ہے انن زبا غراشه زمند مسلمانانو بچلې په خبره خبره کې قسم او درو او په درو باندې الله غوا کوي او وعده وکي په کې په قسم خوري چې دا کار وکوما او بیا هغه ټیم راشي نو به کار بدلوم دي اړو دا وینه چې دا د شریعت حکم نه حالانکه صراحتن راغلی دي تای یو کس ته یو نه ټځی کر کلا یو خبره ذکر کلا آه ته وکړو او یاد د الله نو ور سره وګرځاو بیا هو عظیم جرم دې بیا پر کول پکار دی که صرف قسم دې خو بیا پر کول پکار دی او که عهد او وعده دا ور سره قسم دې بیا هو عظیم جرم دی. انسان دا چې انسان دې په دې جبه باندې انسان دی. اسلام دې جبه د پاسدار دا هغه حکم کوي چې ته په جبه باندې سوې نه اب بیا پاس کئ هغه به پورا کئ هغه به ماته نه او د الله نو با دا هغه سره بل نه کئ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَوْفُوا پُرَوَالِو كَ بِعَهْدِ اللَّهِ پَوَعْدِ دَ اللَّهَ بَانْدِ چکم آهد دا اللہ سر اکل دے نبور اللہ الہ الا اللہ تاوی تا دا اللہ سر آهد او ودو پرا موزنکے دا اللہ سر دے آهد اوکو چی اللہ پا مالیاتو کی بستا حکم منم زکاة میراث دا بورکم او بیہنکے سمر احکامات چیدی دا پدی کرالو دا دا اللہ سر تعاہد کلے چیدہ بکم چی بیئے نکنو دائم آتے دا دا خکم مخالفت کے وَعَوْفُوا پُرَوَالِو كَي بِعَهْدِ اللَّهِ پَاہَدَ اللَّهَ بَانْدِ اِذَا پَاوَقِ آهَدْ تُمْ چِکَلَتَا سُعَهَدُ كَي مُوَافِقْ دَ شَرِيَتُ وَلَا تَنْقُذُ الْأَيْمَانَ تَاسُ مَمَّتَوَي قَسَمُنُ لَرَا يَاهَا عَهْدُنُ لَمَا چِ مُشْتَمِلْوِي قَسَمُنُ بَانْدِ بعد توکید ارست د دینه چې مضبوط کې عهدون لره قسمونه باندې ارست د مضبوطه ولو د دینه پنوم د الله سره وقد جعلتم الله وقد جعلتم الله او حال د دې چې تاسو ګرځول دي الله تعالی علیکم ځانو خپلو باندې کفیلا غوا په پادر باندې نگران په پادر باندې ان الله یقینا الله تعالی چې دې یعلم پوئیگی ما پاس باندی تفعلون چی تانسوی کوئے یا اولی اولی انجا اصلا آخرین جا ذل قوت المتین جا رحم المساکین کریم اخدایت لو مسئلہ رشلیت ذکر شی آہ دعا دا یا اللہ کریم اچھا سب چا آہ دعا دا کوئی تو پروکولو توفیق را نصیب کی یا اللہ کا پروکولی نشد آگین مساتے یا اللہ قسم قسم پروکول لاغی چی کم احکامات ذکر چو کریم اخدایت مگا پائی بانی آمیلین کی داگی مخالف آ حکم نچی شریعت حکم نکی وعده ما طول شو عهد ما طول شو قسم ما طول شو او مخالفت د وادي طول شو کریم خدای دې نه موږ اوسه دې الله تعالی راضي شي بل دا نصیب کو صلی الله تعالی علیه وسلم محمد والی وسلم.